تنها کردن باغبان، صوفی و فقیه و علوی را از همدیگر. باغبانی چون نظر در باغ کرد، دید چون دزدان به باغ خود سه مرد، یک فقیه و یک شریف و صوفی، هر یکی شوخی بدی لایوفی. گفت با اینها مرا صد حجت است، لیک جمعند و جماعت قوت است. بر نیایم یک تنه با سه نفر، پس ببرمشان نخست از همدگر. هر یکی را من به سوگی افگنم، چون که تنها شد سبالش برکرم. حیله کرد و کرد صوفی را به راه، تا کند یارانش را با او تباه. گفت صوفی را برو سوی وثاق، یک گلیم آور برای این رفاق. رفت صوفی گفت خلوت با دو یار، تو فقیهی وین شریف نامدار. ما به فتوای تو نانی می خوریم، ما به پر دانش تو می پریم. وین دگر شهزاده و سلطان ماست، سید است از خاندان مصطفی است. کیست این صوفی شکمخوار خسیس، تا بود با چون شما شاهان جلیس؟ چون بیاید مروه را پنبه کنید، هفته‌ای بر باغ و راغ من زنید. باغ چه بود جان من آن شماست، ای شما بوده مرا چون چشم راست. وسوسه کرد و مریشان را فریفت، آه که از یاران نمی باید شکی. چون بره کردند صوفی را و رفت، خصم شد اندر پیش با چوب زفت. گفت ای سگ صوفی باشد که تیز، اندر آیی باغ ما تو از ستیز. این جنیدت ره نمود و با یزید، از کدامین شیخ و پیرت این رسید؟ کوفت صوفی را چو تنها یافتش، نیم کشتش کرد و سر بشکافتش. گفت صوفی آن من بگذشت، لیک ای رفیقان پاس خود دارید نیک. مرمرا اغیار دانستید هان، نیستم اغیار ترزین قلتبان. آنچه من خوردم شما را خوردنیست، وین چنین شربت جزای هر دنیست. این جهان کوه هست و گفت و گوی تو، از صدا هم باز آید سوی تو. چون ز صوفی گشت فارق باغبان، یک بهانه کرد زان پس جنس آن، که ای شریف من برو سوی بساق، که ز بهر چاشت پختم من رقاق. بر در خانه بگو قیماز را، تا بیارد آن رقاق و قاز را. چون دره کردش بگفت ای تیز بین، تو فقیهی ظاهر است این و یقین. او شریفی می کند دعوی سرد، مادر او را که می داند که کرد. بر زن و بر فعل زن دل می لهی، عقل ناقص بانگهانی اعتمید. خیشتن را بر علی و بر نبی، بسته استن در زمانه بس قبی. هر که باشد از زنا و زانیان، این برد زن در حق ربانیان. هر که برگردد سرش از چرخه ها، همچو خود گردنده بیند خانه را. آنچه گفتان باغبان بلفزول، حال او بود دور از اولاد رسول. گر نبودی او نتیجه مرتدان، کی چنین گفتی برای خاندان؟ خاند افسونها شنیدان را فقیه، در پیش رفتان ستمکار صفی. گفت ای خر، اندر این باغت که خاند؟ دزدی از پیغمبرت میراث ماند. شیر را بچه همی ماند بدو، تو به پیغمبر چه میمانی؟ بگو. با شریفان کرد مرد ملتجی، که کند با آل یاسین خارجی. تا چه کین دارند دایم دیو و غول، چون یزید و شمر با آل رسول. شد شریف از زخم آن ظالم خراب، با فقیه او گفت ما جستیم از آب. پای دار اکنون که ماندی فرد و کم، چون دهل شو زخم میخور بر شکم. گر شریف و لایق و همدم نیم، از چنین ظالم تو را من کم نیم. شد از او فارغ بیامد کی فقیه، چه فقیهی ای تو ننگ هر صفی؟ فتویت این است ای ببریده دست، کندر آیی و نگویی امر هست. این چنین رخصت بخواندی در بسیط، یا بودست این مسئله اندر محیط؟ گفت حق استت بزن دستت رسید، این سزای آن که از یاران برید.